Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 12. У адрозненне ад вінярскага і Васіля, якія не ведалі, як распарадзіцца сваім нечаканым багаццем, перад Жанаю такога пытання не стаяла. Гэта былі яе грошы, яна іх не ўкрала, не знайшла, а сумленна, як магла і ўмела, зарабіла. Жана даўно і добра ведала вінярскага, вучылася з ім у адной школе, была ўсяго на год маладзейшая, ведала яго думкі, чым ён жыве. І цяпер не паспелі зачыніцца дзверы за ненармальным журналістам, яна яшчэ раз пералічыла даляры і машынальна пералічваючы ўжо прыкідвала свой план. Грошай было больш, чым дастаткова. Трохі знойдзецца ў яе, столькі ж, калі не больш, яна добра ведала, будзе ў вінярскага. Аб'яднаць і атрымаецца някепскі капітал. Яна паклала даляры ў пакет, села на падлогу каля секцыі, дзе быў тэлефон перад люстэркам, у якім уся адбівалася, і набрала знаёмы нумар. Набіраючы, адразу ж падрыхтавалася пакласці трубку, калі адкажа Яўгенава маці, але на яе шчасце на гэты раз азваўся сам Вінярскі. «Прывітанне, я хачу зайсці да цябе. Ты адзін?» «Адзін, але я выходжу, мне сёння на дзяжурства ў ноч». «Дзяжурства адмяняецца?» – засмяялася Жана. «Усё, чакай». «Ідзе дождж, чаго так цёмна?» «Ідзе, вялікі, парасон вазьмі». Жана нейкі час глядзела на свой размыты прыцемкамі адбітак у люстэрку секцыі. Вось і ўсё. Няўжо ўсё? Няўжо ўсё канчаецца і хутка пачнецца зусім іншае, новае, светлае і радаснае жыццё, пра якое можна толькі марыць? Ведаючы прагнасць Вінярскага да грошай, можна не сумнявацца, ён адразу ж прыме яе прапанову. Прапанова будзе такая, каб ён з ёю ажаніўся, і тады можна з'язджаць разам за мяжу, як ён таго заўсёды хацеў, можна жыць і тут, на шырокую нагу. Не было аніякай боязі пераходу да гэтага новага жыцця, да новых умоў, але Жана прыслухоўвалася да сябе, да сваіх адчуванняў і раптам са здзіўленнем зразумела, што ёсць маленькая прычына, якая стрымлівае яе. І яна, замест таго, каб ляцець цяпер да Вінярскага, сядзіць перад люстэркам і ўсё нечага марудзіць. Гэтай маленечкай прычынай было шкадаванне, што ёй давядзецца назаўсёды развітацца са сваім заняткам. Жана не лічыла свой занятак нечым заганным. Калі яна думала пра сябе, дык думала так, як было выведзена ў шматлікіх фільмах і кнігах пачатку перабудовы. Яна – бедная ахвяра, безабаронная, якую Бог узнагародзіў прыгажосцю, розумам і пусціў у свет, каб быць нечай жонкаю, маці, любіць мужа, нараджаць дзяцей. Але якую ўласная слабая натура і сацыяльныя абставіны вымусілі прадаваць душу і цела, зацягнулі ў вір, і няма каму яе з гэтага віру выцягнуць, і сама хоць выбрацца немагчыма. Любячы свой занятак і не лічачы яго заганным, Жанна і не здагадвалася, што на самай справе яна была проста ненармальная, што гэта пра такіх, як яна, амаль 100 гадоў назад было сказана, Судовая і псіхіятрычная медыцына даўно ведае і гэты анёлападобны тып сярод прыроджаных прастытутак. Час ішоў, а яна па-ранейшаму сядзела на падлозе, глядзела ў люстэрка, думала, ёй ужо 27. Рана ці позна трэба будзе мяняць жыццё, колькі яна яшчэ зможа пратрымацца. Пры такой канкурэнцыі поўна маладых, школьніц, студэнтак, якія прадаюцца за бясцэнак. Яе, як дарагую валютную прафесіяналку, пакуль яшчэ трымаюць, знаходзяць кліентаў, але ўсё гэта да пары да часу. Яшчэ год-два, і каму яна будзе трэба, хто з ёю будзе цацкацца? Вядома, Вінярскаму яна не пара, нават і цяпер, калі яна яшчэ даволі маладая і прыгожая, ён можа знайсці і маладзейшую, і, галоўнае, чыстую. Але прагнасць яго да грошай павінна ўсё перамагчы. Усё, няма чаго думаць. Выйшла на кухню, каб зачыніць фортку. На кухні было яшчэ цямней, чым у зале. Дож сек па шыбах і барабаніў а падаконнік, зачыніла, і раптам так жыва ўявіўся сонечны дзень, як сіняе мора зліваецца з белым небам, высокія зялёныя кашлатыя пальмы паўз берах, за пальмамі зараснікі стройнага маладога бамбуку, ветрась у моры, дэльтаплан у небе. Да таго гэта было здорава, што яна аж уздрыгнула ад захаплення. Да яе не адразу, а паступова толькі пачынала даходзіць, як жа ёй нечакана негадана пашэнціла. Пакуль дабегла да Яўгенавага дома, касы дождж, што налятаў разам з парывамі ветру, вымачыў яе ўсю, не памог і парасон. У пярэдняй Вінярскі зняў з яе мокры пухавік, раскрыты парасон панёс сушыцца на кухню. Жана затрымалася перад люстрам, раскідала па ілбе мокрыя валасы, знарок не стала прычэсвацца. Так ёй было больш да твару. Успомніла раптам журналіста, падумала, лухта ўсё. Я сімпатычная, маладая і жаданая мужчынам. І яшчэ больш радасна зрабілася, скінула туфелькі, прашмыгнула ва ўтульны Яўгенаў пакой, дзе на часопісным століку свяцілася зялёная лямпа, упала ў крэсла, трымаючы на каленях пакет з грашыма. Вінярскі зайшоў, сеў насупраць, сказаў, нягледзячы на яе: «Ты пахарашэла, што так вочкі гараць?» За гэты тыдзень, пакуль яны не бачыліся, сам Вінярскі пахудзеў, адпусціў тонкія вусікі, нешта азіяцкае з'явілася ў твары, чарнявы, з касічкаю, з вусамі. Але вочы былі нейкія іншыя, чым да якіх прывыкла Жана, нешта разгубленае, нават добрае было ў іх, такім ён падабаўся ёй яшчэ больш. «Няўжо хутка ён стане маім мужам?» — падумала яна і зноў, як у сябе на кухні, уздрыгнула ад захаплення. «Ты не хочаш даць мне кавы ці чаго-небудзь?» «Магу, але я, праўда, спяшаюся. Вось, куры, калі хочаш». Ён пасунуў да яе цыгарэты і попелку. «Можаш не спяшацца?» Жана ўзяла запальнічку, курыць не стала, пакуль гаварыла, проста гулялася з ёю. «Паслухай, Жэня, я не буду цягнуць ката за хвост. Я прыйшла сказаць, што... карацей, у мяне з'явіліся грошы, шмат!» Не вытрымала такога тону, засмяялася, прыўзнялася і пацалавала Вінярскага ў лоб. «Давай пажэнімся!» «Пачакай!» Вінярскі адвёў яе руку, пацёр лоб. «Што за грошы?» «Якая розніца, Жэня, гэта шанс! Дакладзеш свае? Хочаш, паедзем за мяжу? Не, застанемся ў Мінску, купім кватэру, машыну, дом за горадам, усе ахнуць. Мы маладыя, здаровыя, ты таленавіты доктар, нідзе не прападзём. Я буду табе добрай жонкаю, нараджу табе дзіця. Вінярскі ўсё паціраў лоб. Жана, пачакай, дай мне падумаць, разабрацца, сказаў ён урэшце. Што думаць, што тут разбірацца? Многае змянілася за гэты час, мне трэба супакоіцца. Я не ведаю пакуль, на якім я свеце. Жана уважліва глянула на яго, зняла з пляча руку. Гэтая яго ламаніна была для яе поўнай нечаканасцю. Не, так проста нельга выпускаць яго з рук. Толькі з-за нейкіх дурных яго капрызаў яна павінна развітвацца з усімі сваімі надзеямі, з морам, дэльтапланам у белым небе, з лёгкім бесклапотным жыццём багатай замужняй дамы. «Я табе не падыходжу?» — спытала яна. «Калі б мне было не 27, а 17?» «Глупства, не кажы так, не люблю». «Ах, не любіш такую? А хто мяне зрабіў такой? Успомні сёмы клас, вось гэты пакой, гэты ложак. Успомніў?» Жана сама не ведала, што гаварыла. Вінярскі не быў у яе першы, проста ёй заўсёды хацелася, каб так было, і яна выдумала для сябе гэтую легенду, што ён галоўны віноўнік яе падзення. Выдумала і сама ў гэта верыла. Зрэшты, Вінярскі не пярэчыў, сядзеў прыгорбіўшыся. Жана прыпадняла яму за падбародак галаву, угледзелася ў вочы, папрасіла: «Женя, кінь дурыць, ты ж яшчэ не ведаеш, якой я буду. Можа, я буду лепшая за якую-небудзь чыстую». «Гэта зусім не галоўнае». «Тады што? Давай проста паспрабуем, і ўсё ў нас атрымаецца. Вось, толькі глянь». Жана выхапіла з пакета і кінула на столік перад Вінярскім цэлафанавы мяшэчак з далярамі. «Што з табою?» Вінярскі ўвесь збялеў, адхіснуўся. «Адкуль гэта ў цябе? Якая розніца?» «Зарабіла». «Адкуль? Адкуль?» паўтараў Вінярскі, не зводзячы з мяшэчка вачэй. «Добра, надумайся, звані», сказала Жана, забіраючы грошы назад. «З табою сёння сапраўды, я бачу, гаварыць без толку». Адышла да дзвярэй, у парозе павярнулася. Вінярскі нават не падняўся, каб правесці. Так і сядзеў, утаропіўшыся ў тое месца, дзе нядаўна ляжалі грошы. Жана не стрымалася. «Давай, едзь на сваё дзяжурства, хутчэй». Толькі на вуліцы спахапілася, што забыла парасон. Падняла галаву, працягнула перад сабой далонь. Дождж перастаў. «Ну і прыдурак! Нічога, падумаеш, апамятайся і сам прыбяжыш, толькі цяпер мяне ўжо давядзецца ўпрошваць». Жана ішла паўцёмнай вуліцай, абмінаючы калюжыны, і недзе паміж сваім домам і домам журналіста, каля аднаго з пад'ездаў, убачыла знаёмую чырвоную Мазду. Страх варухнуўся ў ёй, яна мацней прыціснула да грудзей пакет і спынілася, не даходзячы да машыны некалькі крокаў. Але яе ўжо заўважылі, адчыніліся пярэднія дзверцы і яе пазвалі. Яна падышла і нават у цёмным салоне пазнала аднаго з траіх, што былі ў машыне, маладога, які сядзеў на заднім сядзенні. Ён вылез і ўзяў яе за руку. «Ты што ж, на хаце прымаеш?» «Пусці!» «Што за журналіст? Ды пайшоў ты?» Агрызнулася, вырвалася. Не паспела павярнуцца, як малады даў ёй аплявуху, і здалося, пошчак адбіўся аж недзе ў пад'ездзе. У машыне засмяяліся, яна задыхнулася не так ад болю, колькі ад крыўды. За што? Хлопец вырваў у яе з рук пакет, кінуў у машыну, там адразу ж засвяцілася лямпачка. «Дай, сволач!» І рванулася Жанна і атрымала другую аплявуху, яшчэ мацнейшую, ад якой ледзь не ўпала. Правяла далонню па твары і перша чула, а потым і ўбачыла на пальцах кроў. «О, дык нармальна!» – пачулася з машыны. «Усё, квіты!» Малады сеў у машыну, вылаяўся чамусьці, Мазда кранулася і хутка знікла з вачэй. Глытаючы слёзы, размазваючы па твары кроў, Жанна званіла з таго ж таксафона каля Васілёвага пад'езда, крычала на ўвесь двор. Яна бачыла, як рэдкія прахожыя бокам абыходзяць яе, а прамінуўшы азіраюцца. Яна дабівалася нейкага Юру, крычала, што ў яе забралі шмат даляраў, што таго, хто яе біў, яна ведае. На тым канцы яе супакойвалі, перапытвалі, абяцалі разабрацца, але яна раптам кінула трубку і пайшла дамоў, хістаючыся як п'яная. Яна ўжо не верыла, што можа быць некаму патрэбна, што нехта захоча ёю нечым памагаць, хоць пальцам паварушыць за яе. Яна адчувала сябе адной адзінюткай і такой няшчаснай у гэтым мокрым, халодным, цёмным свеце. Але Жанна памылялася. Вядома, сама яна, як і яе праблемы, мала каго цікавілі, але паміж групоўкаю, што апекавала Жанну, і паміж тымі, хто здабываў з той жа Жанны частку даніны, даўно рыхтавалася вайна. Тых, што адабралі ў яе грошы, трэба было паставіць на месца, і мы так да гэтага шмат чаго сыходзіла з рук, можна было збіраць даніну, а тым больш з прастытутак, якія прымалі на хаце, як зрабіла Жанна. Але не трэба было зарывацца. Шукалася толькі прычына, і яна была знойдзена. Гадзін каля 10 таго ж мокрага цёмнага вечара у раёне Кунцаўшчыны на перасячэнні вуліц Адзінцова і Якубоўскага бэзавага колеру БМВ дагнала чырвоную Мазду, падрэзала, Мазді нічога не заставалася, як прыціснуцца да тратуара і прытармазіць. Разборкі былі доўгія. З адной машыны перасядалі ў другую, потым наадварот, галасы то прыціхалі, то зрываліся на крык, з прачыненых дзверцаў Мазды струменіўся цыгарэтны дым, быццам машына ўсярэдзіне гарэла. Відаць, курылі ўсе адразу і не перастаючы. Затым адбылася кароткая сутычка, ускрыкнуў голас жаласліва, нібы прасіўся. І другі голас, уладны, узбуджаны, спытаў: «Усё? Яшчэ?» «Усё!» – адказаў нехта. Адразу ж разбегліся па машынах, і машыны з месца адна за адной ірванулі ў цэнтр.